'cause the darkness hits the railway on that bridge. Sunshine hits the shore and coos a race once more. You've heard it all before. You want me here no more. A momentary lapse, a passion that would pass. You've heard it all before. Be it you outside my jest usłyszeć znowu jej głos. Emiliana Torini wystąpiła na Colors of Ostrava dziś w piątek, ale w środę wystąpiła w Warszawie w Palladium. Państwo nie napisali, jak było, a to zawsze są ważne koncerty. Spotkać ją na scenie, spotkać ją poza sceną, to wielka przyjemność. No i ona też po raz... No właśnie, teraz mam wątpliwości. To mi państwo poprawią. Proszę napisać albo na grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl albo 71335, numer SMS-owy, złotówka plus podatek, bo Halfway Festival w ubiegłym roku, Emiliana Torini wystąpiła na Halfway Festivalu. A Halfway Festival ma to do siebie, że zaprasza artystów, którzy jeszcze w naszym kraju nie występowali, ale wydaje mi się, że w przypadku Emiliany Torini zrobili wyjątek. No właśnie, nie jestem pewien, to państwo będą wiedzieć. Najlepiej 6 minut po godzinie 4, a wracając do Colors of Ostrava, no to szkoda, że nas tam nie ma, ale reprezentacja jest i opowiada o tym, jak jest na miejscu. To jest genialny festiwal. Wielokrotnie już o nim opowiadałem. Szkoda, że właśnie. Szkoda, że jestem. Nie, nie mogę powiedzieć, szkoda, że jestem tutaj, a nie tam. Ale polecam państwu bardzo. A dziś najważniejsza gwiazda całego festiwalu. Dziś w sobotę na Colors of Ostrava Robert Plant. Seven seas to you, oh, will it be enough? And I will be a rainbow. Oh, now your storm is gone, and I will bring the song for you, and I will carry on. Sky above, I will bring their beauty home because of my love. And I will be a rainbow. Now your storm is gone, and I will bring my song to you, and I will carry on. Możemy zazdrościć Czechom, że mogą zobaczyć Roberta Planta dziś w dobrej formie z nowymi utworami, ale tak naprawdę to nie jest wcale daleko. W ubiegłym roku podróż samochodem z Warszawy zajęła mi 4,5 godziny. To tak jak nad morze. Tak jak nad morze. To jest 50-60 kilometrów od granicy polsko-czeskiej w Ostrawie. Zaglądam na stronę mikrokosmos.info.pl. Tam Marcin pisze, Emiliana Torini grała na openerze wcześniej. No tak, byłem. Byłem, widziałem. Ubrana jak zwykle w lekko folkowy strój i w twarde obcasy, tak by nie dało się ich rozbić o scenę, bo bardzo mocno tupała nóżką, ale ona tak ma. To ci, którzy widzieli, to zapamiętują chociażby takie szczegóły. A co dziś w programie? Dziś w Mikrokosmosie odrobina nadrabiania zaległości. Neil Cassady drops dead. And Allen Ginsberg's tear shampoo his beard. Neil Cassady drops dead. And Allen Ginsberg's lips tighten and thin. Neil Cassady drops dead. And Allen Ginsberg's hose down in a barn. Neil Cassady drops dead. And Allen Ginsberg's howl becomes a growl. Everyone has babies, babies full of rabies, rabies full of scabies. Scarlet has a fever, ringers full of ringworm, angel of distemper, the little fella has got rubella, nipper full of fungus, junior full of gangrene, minor's melanoma, tyke full of gripe, whippersnapper scurvy, urchin made of acne, get that thing away from me. Victim, all life's adventurer. Which of the two are you? To jest utwór Neil Cassidy Drops Dead. Drugi utwór na nowej płycie Morrisseya. Mógłby być pierwszym singlem, ale pierwszy singiel pojawił się 3-4 miesiące temu i wtedy się wydawało, jejku, jak to jeszcze daleko, trzeba będzie jeszcze tyle czekać na nową płytę Morrisseya, ale jaka radość będzie. I przez ten czas pojawiły się 3 czy 4 następne single, więc tę płytę znamy już w dużej części, ale jest jeszcze dużo do odkrycia. I takich utworów, może nie aż tak mocnych jak ten przed momentem, ale takich utworów, które warto zapamiętać z nowej płyty Morrisseya, trochę się znajdzie. Jeszcze dziś do niego wrócę, ale tymczasem wrócę do Anny Calvi. Też zapowiadałem ten album, nieduży, 5-utworowy. Tam był taki utwór z Davidem Byrnem zaśpiewany. No to teraz Anna Calvi solo, ale jakże inny to utwór od tego wcześniejszego. Ghost rider, motorcycle hero. Baby, baby, baby, baby, he's looking so cute. Sneaking round, round, round in a blue jumpsuit. Ghost rider, motorcycle hero. Baby, baby, baby, baby, he's blazing away. Packing stars, stars, stars in the universe. Ghost rider, motorcycle hero. Baby, baby, baby, baby, he's screaming the truth. America, America is killing its youth. Piszą państwo, że lekko przerażający ten utwór. To dobrze, jeżeli budzi dodatkowe emocje, to dobrze. No i niniejszym Anna Calvi chyba rośnie nam w oczach. A jeżeli jesteśmy przy utworach lekko przerażających, to teraz wystąpi, może nie zaśpiewa, ale jego muzykę będzie słychać. Człowiek, który z lekkim przerażeniem ma bardzo dużo wspólnego. When to Moby stworzył taką wersję, ale przy mikrofonie Mandy Jones, a za wszystko odpowiedzialny David Lynch. David Lynch poprosił swoich przyjaciół facebookowych, by zapamiętali datę 29 lipca. Coś się wydarzy 29 lipca, to już niedługo. Zobaczymy, co to będzie. Może będzie miało to jakiś związek z miasteczkiem Twin Peaks, dlatego że on sam aktualnie wystawia w teatrze, wystawia sceny usunięte z serialu. Wystawia je w teatrze, na żywo. Co to się wydarzy, nie wiem, ale też mogę Państwu powiedzieć, że wrócimy do Davida Lyncha. Myślę, że będzie już trochę jaśniej, ale może jeszcze się zmieści. Dziś w mikrokosmosie, a teraz zupełnie nowa płyta zespołu Low Roar. Troszkę mamy zaległości, dlatego że przed tygodniem Polski Dzień i przed tygodniem pojawiła się nowa płyta zespołu Low Roar, która się nazywa Zero po prostu, cyferka Zero, ale jest jeszcze nowsza płyta zespołu Low Roar, która się pojawiła 17 lipca, czyli w czwartek. Zawiera dwa utwory z nowego albumu, cztery starsze i jedną niepublikowaną wcześniej pieśń, którą usłyszeliśmy przed momentem. Cztery starsze, które mnie szczególnie ucieszyły na tej epce, która jest do pobrania za darmo ze strony zespołu, to te cztery, które odtwarzałem najczęściej przez ostatnie 3-4 lata, czyli odkąd znamy zespół Low Roar. Mamy taki sam gust, zespół Low Roar i ja. Co cieszy? Jeden z tych utworów, Give Up. I'll do my best. nowej epki, po prostu z nowej epki zespołu Low Roar, dostępnej na ich stronie internetowej do pobrania za darmo. Jeden z tych utworów, które znamy już przecież od lat. Jeszcze jest ciemno, wyglądam za okno, no jest madrugada, czyli błękitna godzina, godzina przed, ostatnia godzina przed wschodem słońca. No to może jeszcze trochę mrocznie spróbujmy. Your profile hypnotizing me, they caught me inside of my dream, and they told me to give up my dream. These lights blind the sinner, he ignores all the tears, tears from pale eyes, and would die a crime, says it is worth any crime. So hard to believe how you've changed. Once a calm heart, but now filled with hate. Your looks and your killing gun bring in sorrow and misery and pain, and all in the name of the sinner that turned into saint. Pan Andrzej z Niemiec pisze: u mnie całkiem ciemno jeszcze, po niemiecku Nacht. No i Deine Lakaien, cudnie. Tak, z nowego singla Deine Lakaien. Pozdrawiamy Bulków. Aktualnie tam Castle Party trwa. Mam nadzieję, że jak co roku udane. I pozdrawiamy wszystkich, skoro już o Niemczech, to pozdrawiamy wszystkich mistrzów, tak? Na trójkowym zegarze 24,5 minuty do godziny 5. Słońce jeszcze nad Warszawą nie wstało, to spróbujmy jeszcze jeden utwór. Ten utwór obudził mnie dziś rano. I nie spodziewałem się, że coś z samego rana może zrobić tak przejmujące wrażenie. Proszę posłuchać. is this mystery unfolding as a wind floating? Something's coming true. Jakby żywcem wyciągnięte z początku lat 80. mogłoby spokojnie zaistnieć na płytach This Mortal Coil. A to z filmu po części polskiego i utwór po części polski. Nazywa się Polish Poem, czyli polski wiersz, wykonywany przez Christę Bell, a obok niej, no niesamowity głos, prawda? A obok niej David Lynch. A sam utwór pochodzi z filmu Inland Empire z 2006 roku. Obsada: Laura Dern, Jeremy Irons, Karolina Gruszka, Peter J. Lucas, Krzysztof Majchrzak. Inland Empire Davida Lyncha z 2006 roku. Śpiewała Christa Bell. Proszę zapamiętać to imię i nazwisko. Christa, pisane przez CH, Chrysta, tak. Christa Bell przez 2L na końcu. No dobrze, to zaczynamy nowy dzień. Let me in. If not, I'll wait here. What fears me most keeps my heart near. So peek your head from beyond the curtain. The sky will stretch as far as you let. And I want you to know, and I need you to know, I love you so much more each morning. Tears, tears, tears of joy. Well, I'm holding. down and I wrote all my dreams in the dust on the ground. Forget that old future, the future's dead. It'll twist and turn all the thoughts in your head till you feel seasick while you're laying on your bed. Try it all with those tears, tears, tears of joy, tears. Chwilę wcześniej Low Roar z takim drobiazgiem In The Morning z zupełnie nowej płyty Low Roar, tej prawdziwej, tej Zero w tytule, a przed momentem Charles Watson i Rebecca Taylor, czyli Slow Club z trzeciej już płyty, płyty, która przed momentem została wydana. Takie smutaśne te piosenki, ale z drugiej strony słońce przez nie świeci bardzo ładnie i bardzo przyjemnie, tak? Porankowo. I powiedziałem, że smutaśne. Następny utwór nosi tytuł Suffering You, Suffering Me, czyli cierpisz ty i cierpię ja. Ale ile słońca w tej piosence. So I saw you turn from me the other night. Right there I knew that I was losing you. And so I clenched my fist so tight you couldn't see. Right there I knew that I was losing me. And oh, and then, will time wash you away? Oh, will I suffer, suffer? You came to me in truth, but as a liar. Yeah. Nawet tak trochę jak ze Szwecji, jak z Abby momentami, ale to brytyjski zespół Sheffield się kłania i pozdrawiamy Sheffield i pozdrawiamy też Changzhou w Chinach. Pisze pan Sławomir Umie, piękna pogoda, 38 stopni, dochodzi 11 przed południem. Często słucham Mikrokosmosu jako audycji przedpołudniowej. Pozdrawiamy, pozdrawiamy pana Sławomira. Pan pozdrawia całą trójkę i całą Polskę pewnie też, tych wszystkich, którzy słuchają trójki teraz, a ja mogę powiedzieć, że za godzinę będzie muzyka z Japonii, bardzo dziwna, ale to już będzie tak jakby poza mikrokosmosem. A teraz jeszcze jedno nowe nagranie, tak by przed piątą zdążyć. Wystąpi zespół My Brightest Diamond. Zapowiadają płytę na wrzesień tego roku, no ale zanim płyta, to musi być utwór. What is all this? dostałem przed chwilą takiego SMS-a wysłanego na 71335. Kolejny głos do zapamiętania po dzisiejszej audycji. My Brightest Diamond. Shara Warden, tak nazywa się ta pani. Czwarty album wkrótce zostanie wydany we wrześniu, ale wcześniej trafił do nas utwór Dreaming Awake, podpisane jako My Brightest Diamond. No to co? 2 minuty do godziny 5, chyba czas, by się obudzić. Powiem tak, zupełnie nowe, zapowiadające nowy album, nagranie zespołu Opeth.